Na hapa kuja masada, je, yajuzu kumweleza Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni Mwenyezi Mungu? Hili suala mara nyingi talabat ilm wauliza. Yakulu Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي. كيف قد كم لانغو ومجينا نصفة الله سبحانه وتعالى نتوقيفي لازم ترجيه قد كقرآن نسنة. وما يطلق عليه في باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا. Ama tukizungumza katika mlango wal ikhbar, kumweleza Allah subhanahu wa ta'ala, mlango huu ni mkunjufu zaidi. Kwa hivyo sio lazima uwe ni tawqifi. Akatoa mifano kal ikhbar ani Allah, yani mfano wake kashai wal mawjud wal qadim wa nahwi dhalika. Na tukisema Mwenyezi Mungu, tumemsifu Allah subhanahu, tumemweleza, si kumsifu, tumemweleza Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni al-qadim, sio? Ndiyo maana yake, wakale, ambaye hana mwanzo wake, al-awwalu, alladhi laysa qablahu shay. Kwa hivyo hakuna tatizo lolote kwa mtu kumweleza Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni Mwenyezi Mungu, halina tatizo. Na hili suala pia ameulizwa Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi, akatoa dalili, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi liyubayina lahum fayudhillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha. Kila mtume alitumilizwa akawa azungumza kwa lugha ya watu wake. Na hakuna mwenye akili katika wanaozungumza Kiswahili akaambiwa taja majina ya Allah akasema huwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim al-Mwenyezi Mungu. Kuna mtu sema hivyo? Hakuna, sio? Hakuna. Sababu ni katika bab al-ikhbar, si katika al-asma wa sifat. Nafikiri liko wazi. Naam. Na hii ni ishkal imetatiza wengi katika wanafunzi, hata baadhi ya wao wakaitana makafiri, yani kufuru. Mwenye kusema Mwenyezi Mungu amefanya kufuru yenye kumtoa katika Uislamu. Subhanallah, wallahu musta'an.